الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. دا سورة توبة دا يولسم سپارا دا آيات نمبر 113 يوصل ديار لسم نمبر آيات دي دا دي زينا وصدا بياني چ مشرک دے کافر دے داغه د پاره بخنه مغواړه اگر کاغستا رشتہ دار دے. بیا په دې بل آیات کې وای ټیک د چته و بخنه مغواړه نو ابراهیم علی السلام چې خپل بابا د پاره غوختی و نو داغه سره بس کوتم منکه وغه غوختی و نو داغی جواب دادی چې ابراهیم علیه صلات و السلام پا حقیقت دا فلار باندی نو فوها پا تورتوله گی دا اللہ دشمن دی بیا بیزار شو بی دعا نگو اختلاق دا فارا. بیا روست وی چې ابراهیم علیه السلام پا دی وما کان اللہ لیدل قومن چې ابراهیم علیه السلام دعا اختی انوولی اغب گنانگار دی نن الله وی نه دی ګناګار. الله چاله توفیق ورکی د بیان کولو نو الله هغه بیا نه گمراه کوي. او بیا ورپسې وی بادشاهی د الله د فاره ده برا اوم کتا او جون او مرگ الله ورکی. د جهاد نه مېریګا مرگ د الله فلاس کې دی. جهاد کې مرگ نشته دی. که جهاد کې مرگ وی خالد بن ولید سمر غزاگانو کی شریک شیو خواغا فا کور بندی ورطا مرگر آغی. ما كان للنبي نهي عن الاستغفار للمشركين ندی فکار یو پیغمبر د فارا والذین آمنوا مع والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړې دي ای استغفروا للمشرکین چې بخنو وړي د فارا د مشرکانو ولو كانوا اولي قربا اگر کوي دا خاوند خپل ولي ابو طالب بیمار دی د نبی علی السلام تر وفات کېدو نبی علی السلام خبر شو لاړو خواتا ورته وای وای تر ایمان راوړا ایمان راوړا تب جنت تلال شی اللہ بجنت در کی تعالی ابو جہل خبیث ناس دے خواتا غورتا وی وی ولی تا دنکا بابا دین پریدی اگا تا تخنخ کاری دو چی تا وزد دا خبر منی نو غورتا وی وی خلق براتا وی چی دا مرگ نوی دو ایمان قبول کو نبی علیہ الصلات و السلام انتہائی پریشان دے او دا خبره وکړه ورته وی قل لا اله الا الله ترا لا اله الا الله ويا احاج لك عند الله زب استاد فار جګړه کوم د الله په دربار کې خدا ابو جهل خبره لغی په وجه باندې دا کلمه ورته نصیب نشوا نبی علیہ السلام انتہائی خفا دے فریشان دے اللہ ورطول انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یهدی من یشا تچی غواری جی ہدایت ورطوشی خونا ستاکار بیان دے نور ہدایت توفیق ورکول اللہ ویغزما کار دے ندلتا دقیتا اشارہ دا کلمه ونویلا ادا کفر سره لاړو ادا نا عذاب بوی پاغا باندی اغا سنگا ادا ور پنی بی پخ پوی و برا مازغا بی خود کی گی ادا نا عذاب دا غدا قبر عذاب دی اللہ دیتی منگا ٹول وسا دی ما کان للنبی ندی مکار یو فیغمبر دا فارا والذین آمنوا کسان چاغی ایمان روڑ دے ایستغفرو للمشرکین چی دا بخنو وڑی دفارا دا مشرکان دفارا دا مشرکین ولو کانو اولی قربا اگر کوی دا خاول دخفل ولی من بعد فاستغینا ما تبین لهم اغا چخکار شیدیتام هر کلا چخکار شو دیتام فاستغینا چخکار شیدتا ان لهم اصحاب الجحیم شیخنا دا دے خاوند جہنم دور والا دے کلمه و نویلا دا شرک پا حالات کی لالوم نو بیا ورلا دعا موالا جوانده ده دعا دا هدایت ورلا غوالا اللہ هدایت ورطا نصیب کام خوچی کلا دا شرک پا حالات کی لالو نو بیا غلشام بیا دعا گانی موالام نبی علیہ السلام روان ده مکی مکرمی تا فلار کی دا منی بی بی دا غدا بی قبر دے اللہ توی اللہ ورشما چی دعا ور تو غوالم اللہ وی نن دعا موالا خو ورش خیر دے قبر لورش خو دعا موالم وما کان استغفار ابراہیم لی ابی دلتا دا سوال جواب دے سوال دا دے چی توائی چی بخن مغوالا نو ابراهیم علیہ السلام د خپل فلار د فارا هغه بیا ولی بخنه غختلی وا زما استانی ک بابا چې ابراهیم علیہ السلام دی هغه ولی بخنه غختلی وام او بخنه د مشرک د فار نشته دی الله و ان الله لا یغفر یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء الله بخنه نه کوي چا شرک کړی دی دینا خوا قبل س قسم ګنای کې دی شي چې معافی کی نو ابراهیم علیه السلام هغه څنګه بخنه غوښتي وه جواب واورا ابراهیم علیه السلام نو فوها په حقیقت د فلار باندې ابراهیم علیه السلام ته د خپل فلار عداوت نو معلوم چې دا عدو الله دی د الله دشمن دی نو ما کان استغفار نو بخنا ابراهیم دا ابراهیم علیه السلام لی ابی د خپل فلار د فارم إلا عن موعدة المقر دا وجي دا وعدنا وعدها چي وعده کري وإياه دخف الفلار سرام فلما تبين له حرك لا چخار شودتا أنه عدو لله چي داد الله دشمن دي تبرأ منهون دي بي بزار شوددنا وعد سوا اغواده سکڑی وا سور مریم سنتیس نمبر آیات یا سنتالیس تی غالباً پاغی کی ذکر کئی ابراہیم علیہ السلام تخفل فلار وی بچی ازما دا کور نزا اغچ روان شورت وی قال سلام علیک بائی کارٹ سلام ورت وکو دانا جی کافر مشرک دے خوئی سلام دا بائی کارٹ دے بابا لالم دا کورنا ورتوئی ساستغفر لکا ربی زبابا خنوالم دا خپل رب نستا دا فارام نو آغا وعدے کڑی واداغی وعدے فبنا بالدیم إلا عن موعدة المقر دا وجد وعدنا وعدها چي وعده کري وإياه دخف الفلار سرام فلما تبين له هر کلا چخکار شدتا أنه عدو لله چي دا دشمن دا الله دي تبرأ منه نبزار شو بياد دنام دا دویم جواب دی یو خود غو چې وعده کړی وا دویم دا چې کله ورته فته ولګی دا چې زما د فلار دا د الله دشمن دی نو بیا تی بیزار شوم بیا تی بیزار شوم او یو بل واغفر لی ابی انہو کان من الضالین ابراہیم علیہ السلام پا بل دے کی ویلیو چل لازم اپلار تبخن وکا داد گمراہانو ندے آغا دعا آغا دا ہدایت و لازم اپلار تا ہدایت و کامو پسرین ذکر کئی چی آغا فمانا دا ہدایت بان لیوم إلا إبراهيم لأواه الحليم يقينا إبراهيم عليه السلام أبا راهيم أغا نرم زلو أو صبرناكم نرم زلو أو صبرناكم دير دعا كون كابن مسعود مانا كيش دير دعا غاني بغختلي یا دویم مانا حسن بصری کړی دا چې رحیم او په بندگانو باندې یا دریم مانا یقین کون کې او فلا باندې عبد الله ابن عباس دا مانا کړی دا یا په مانا د مؤمن باندې علما کرام ډیر معنی کوي یا په مانا د تلاوت کونو باندې إن إبراهيم لأواه حليم يقينا إبراهيم عليه السلام نرم زڑے شفقت کونکے او صبرناک وما كان الله ليذل قوما دلتا بل سوال لے چ إبراهيم عليه السلام دعا وختوانو دا پدی گنانگار دے نا نا نا ولی دفلار پا حقیقت نو فوام دلتا دغه جواب کوي چې وا ما کان الله ندی الله ليذل قوم چې مهر د گمراهي او خي په قوم باندې بعد زهداهم پس دغینا چې توفيق ورکې دي تام یا ندی الله تعالی چې گمراه کی او قوم بعد زهداهم پس دغینا چې غیته توفيق ورکوم حتا تر دې پوری یبین لهم چې بیان وکې دي قوم تام ما دا اغسو یتقونا چې دیو پی ځان بچ کی د ورنام زان پی بچ کی دا شرک او دا بدعاتنا زان پی وساتی دا گنانا ان اللہ بکل شیئن علیم یقیناً اللہ فہر سدبان لی فوہدیم ان الله له ملك السماوات والارض بشك الله له دا غپ اختیار کی ملك السماوات والارض بچی د اسمانونو او د زمکی دا یحیی و یمیت جون ورکی او مرگ ورکی مسله د جهاد و چرته رانه کی قصه په منس کی لګ مضمون بدل کو خو دا صورت د جهاد والا دی بیر مسله د جهاد پکې لگا تازه کړم ګورې مرګ او ژوند الله فلاس کې دې د موایا چې د جهاد له لاړ شما او زمانه به خذا فاتشي زمانه به بچي پاتشي نه نه الله ژوند ور کوي الله مرګ ور کوي په جهاد کې ګورې مرګ نشته دې وما لكم من دون الله نشتد استاسو دفرا ما سوا دلانا من ولي نسوك دوس ولا نسير او نسوك امدادي كما دد غالي دا يو الله نغالا كخبل مرگر جوڑي يو الله جوڑكا دا دين الوا غور دنیا والا سنشي كولي لقد تاب الله على النبي فتحقيق سرا مرباني كلي الله فپیغمبر باندې بشارت للمجاهدين في تبوك غزوه تبوك مجاهدين د فرا بشارت ذکر کئم لقد تاب الله على النبي فتغسر الله تعالى احسان وكف فالنبي باندې تفسير قرطبي معنا کړی دا تاب فمانا د احسان باندې یعنی د سختینا د خلاصې دلو د غزوه تبوک غ ډیر سخت سفر وو خو الله ورته آسان کوم والمهاجرين او مهاجرين والانصار او انصار والذين اتبعوه او كسان چغيت بدركني دا في ساعه العسره د سختي په وخت کې في ساعه العسره په حالات د سختي کې تفسير سمرقند لیکي چې سالور قسمه عسر و دلتا ذکر کیږي اول نمبر عسر د نفقی خرچه نوا پیسی ډور به پیسو ډیر کمه او دویم نمبر عسر د رکو سورلی نوی لس کسان به په یو وخ باندې په نمبر نمبر تلل دغه شانتی عسر حرین ګرمی ډیر زیات وا ډیر تکلیف او سالورم نمبر عسر خوف د دشمن یراوا دشمن نه یراوا او په دې سختی حالات کی صحابه کرامو زړه نه دې سوس کړي جذبه نه د کم کړي دوی میاشتې سفر دې او تللی في ساعة العسرة پس حالات کی من بعد ما کاد یزیغو پس داغینا چی قریب و چی کاغشوی و قلوب و اغزلنا فریق منهم دیوی دلی دینا سمتا با علیهم بیا اللہ احسان و کوف دی بالیم انہو بهم رؤوف الرحیم بشک دغلا اغد دیر می ربانه دی او دیر می ربانه دی دغ اللہ تعالی رؤوف الاغا می ربانه دی رحیم او رحم کون کے دی می ربانه دی او رحم کون کے دی دلتا اللہ ذکر کروم چې پخفل الله وی زمربانه یما او زرهیم یما الله فدی باندې مهربانه او شفقت والا او صورت په اخر کې 128 نمبر آیات کې ذکر کوي بالمؤمنین رؤوف الرحیم نبی علیہ السلام صفت ذکر کوي نبی علیہ السلام ته رؤوف الرحیم وایوم سمانا مانا دا چی شاب باشتا زما دا دین دا جوندی کولو دا فارا دیر محنت وکوم دیر محنت دی وکوم دا تبو غزا دیر دا سختی والا غزاوا دیر تکلیفو نو نبی علیہ السلام چلتی ورسیدو گوری یو کس را روان دی خڑ پڑ پا درو کی معمولی گونتی نقشخ کارشوا نبی علیہ السلام ویل کن ابازر رین ابازر جوشا اگر جکل راغ وی کتل ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اگر غیر ورسیدو خړ پړ پدړو کی ورته وی داس دی دا ولې دې خړ پړ یغ ورته وی د الله حبیبا وخ می کمزورې شو او راتلې نه شو نو هغه می پرې خاو دو سن صدا تو خمه تیر واغست او سامان پیم پاد شو دغه شان دی پیاده راغلم ما کوم کرامه کی دغه حالات وګوره تر ایمان راوړو لا ولې ورور لګلې به پخپل ترې دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی اغا سڑے سی شو اغا کما سڑے چی تا سوائی چی اغا نبی دے اغا ورطوی اغا بی پوی شو وی رازا زید تا خیمہ او دا واقع دا خو پلار بزو خو جی کلا سوک مالی دلو نو زبا او دسمادی تا کینم او تا بزی تا بودری گینا خلق بخبر شی نو ریر ظالمان خلق دے تکلیف بدر کی تا دا جدغه شانتی وشو نبی علیہ السلام باندې ایمان راړو نبی علیہ السلام ورته ویل چاته به ایمان اظهار نکې خلق ظالمان دي اگر هغه نه شوټینګې دی आवाज وکړو چې لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد و اقرار د ټول خلق مخکې وکړو خلق را فرق را فرق تکلیفونه سزاګانې ورکولې عباس فراغ ورته وی وای سړو تاسو دا وخی د خبر نه شام ته تاسو زی تجارت د لار په کور کې دی هغه کې بیا تاسو څه کوئ جو پرې خودو سبا له بیا د کلمه د شهادت په زور وویلا بیا یې ورسره دغه شانتي وهل وکړو د جکل غزوې تبوک ته دلته لاړو الله مهربان نبی علیہ السلام ته د حالات په دغه ټیم کې وخودل نبی علیہ السلام دعا وغوښته وای رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويحشر وحده وی اللہ دی پدا باندی رحم وکی دا یوازی یوازی را روان دی اسیگی بده یوازی دی جکل افت کی گی نو بیا با هم یوازی افت کی گی آغا شانتی بیا وشوا شام کی اسی دو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گورنر دی خلیفہ عثمان ذی النورین مدینہ منورہ کی بادشاہ دی معاویہ جواب راولی گو دغه تا عثمان رضی الله تعالی عنہ دا وای دا ابو ذر دلته دی خو هر ورځ جګړی چا به عزتی کړی چا ورته تکلیف رسولې کدی خوخه مدینه ته در لګما او ټیک در اوی لګا هغه چې کله مدینه منوره ترا غزان له بین الاقوی مهمی زی جوړ شه او التی به هم خلقو بتنګاو دا پیسی دا هر سبا د خلکو ویلی او غدا زهد و دا چنن پیسی سبا ته مې ساره وای والذین یکنزون الذهب والفضة دغه یتن پلاټی به په کم صحابه والو ولدا خبری بنه کوي راغه عثمان رضی الله تعالی عنہ ته وی کدی خوخی نو ما سیټه چرته ولېګا او سباله باندې د چا سره لانجر اغلی او دا واړه ما ډیر تنګی هغه وی ټیک دا وی کم زی دی خوخته ربزی مقام وی شام نه چې کوم غټه لار راغلی دی ولتی بلال شمې زلال شه الته ولېګو هغه زی چې د چا په قبضه کې وغه اغه ته امر وګ وخت ورته ولي کو سړې در لېګما دل به خوراک راوړي ورکی بولا د بیت المال خیمه به ورل جوړه کی اغه چې لاړو نیمه بيځه به ولا سحر را لېګل او نیمه ما خامي دیو سلور کس کوړمو ابو ذر فخفلا رضی الله تعالی عنہ یو بیبی و تور درنګ ناغه وا یو غلام او یو نوکر یو غلام او یو لور وا سلور کسانو دی په دغه ځای کې چې دی اوسېدل چا ورته ویل دا ولې دلته راغلی بس خلیفه امر بادشاه امر کړی راغلی ما یو ټیم شو د انتهایی بیمار شو، بیمار شو د ویل خیرات وکي، خیراتی روټي پخه کوي او ثقافله برازي او هغه باندې به تاسو به روټي وخورئ. دا بزان په هشه او د مرګ بیماری وا، هغه خوشی زی کی د تا مرګ راغې دی وفات شو، دی وفات شو. یو وادي سوک نشته د خوشی علاقه ده، نوکر وته نوکر قبر بندوبست خور لوکو خوی چی الله واس بزد دسر سکو ما غسل ور کول دی، کفن تدفین کول دی، سنانه دی سوشته نه، قاپیلی روان دی دا حج موقع دا، پا منده منی دا وازونه که یه خلکوی سرور آوگر دی و مسلمان و رور دا نبی علیه سلام شاگرد و پادشوه دی، جنازه پی وکی تدفین ور لوکی سوک نره گرزی دار سره پا منده وارا فات تیزان رساو دلتا عرفات ورز نیز دی واچه گوری. یو قافله را روانه ده ډیره په سپیډ باندې، عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا قافله ده د عراق نه وټ پټ کې وهله ده. رسته پکې ده ورته आवाज وکړو چې سړو راشي، د نبی علیہ السلام شاګرد او پادشوه ده، جنازه پیوږي. هغه زر راو ګرځید او راغلو، تدفینې پیوکو، هغه جنازه پیوکړه. چې کله کفن د فار وس کپړه نشته کفن د فار، نو هغه زړې جامې وي، نو هغه یو الک فکې دی، هغه وایي زه به دا خپله جوړه ورکمه د دې نه ورله کفن وکړي. کور والا جواب راولېږو چې مه کوه، د دا وصیت کړی دی چې د چا کپړې نه به ما ته کفن نه راکوئ. ولې؟ چا به پکې ګناه کړي، حرام والی به پکې کړی، زما دا خپله کپړه پاکه ده، ټیک ده، خیر دی که زړی. یو هلک پکې دی، هغه قسم وخوړو چې زما دې د رب په ذات قسمی چې زما څه دا شړۍ را سره ده، دا زما خپلې مور زمونږ د اوښانو نه ریشه کړې ده، او د هغې نه یې دا شړۍ جوړه کړې ده. ما ته پته ره چې دا حلال او پاک مال دی. په هغې کې کفن کو او جنازې مونځ یې پې وکړو، بیا د هغې ځای نه هغه لاړو. نو ابوذر رضی الله تعالی نور صحابه کرامو ډېرې سختۍ تېرې کړې دي. بیا ما كان للنبي ندي فكار د پیغمبر د فرا والذين امنوا كسان چی مان راوړي دي اي استغفروا للمشركين چې بخنو واړي د مشرکانو د فرا ولو كانوا لي قربا اگر کوي دا خاوندان د خپل ولي من بعد پس د غنا ما تبين لهم جخار شديد انهم اصحاب الجحيم چې داده خاوند جهنم وما كان استغفار او ند بخنا نو بخنا ابراهيم د ابراهيم عليه السلام لابيه د خپل فلار د فرا الا موعده المغر د وجي د وادينا وعده چا وعده کړي وا اياه د سرا يعني د خپل فلار سلام فلما تبين له هر كل جخار شودتا نوعد لله چې دا د الله دشمن دې تبرع منه نو بیا واغتو د دنام ان ابراهيم على اواه الحليم يقينا ابراهيم عليه السلام ډير نرم زړه دي او صبرناک وما كان الله ليذل قوما او ندي الله چې گمراه کی او قوم بعد از هداهم پس دا غينا چې غيته توفيق ورکړي هدايت ورته نصیب کړي حتا تر دي پوری يبين لهم چې بيان کړي دي تا ما يتقون دا سنا چې دي په ځان بچ کې د ورنا ان الله بكل شيء عليم بشك الله پر چیز باندې فواده یقینا د الله د فرا اختیار د اسمانونو د زمکو دی جون ورک یو مرغ ورک نشته د استاسو د فرا ما سوا د الله نا سو دو سو نیم دادی لقد تاب الله بتا سر مهربانی کړی د الله په پیغمبر باندې مهاجرین او انصار او کسانو چې د دې تابعداري کړی دا فی ساعت الاسرت په د سختي په حالات کی من بعد پس دا غینا ما کا د یزیغو خریبا وا چې کا غشیوه قلوب فریق منهم اغزلنا د وی ډلې د دینا دومره سخت سفر وو ثم تاب علیهم بیا مهربانی وکړه الله فدی باندې انه بهم رؤوف الرحیم او دا الله شفقت کوونکی دی او رحیم ذات دی مهربان دی.